बेहतर होता है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चूँकि आपने एक हदीस यहाँ पर कहा फैज़ भाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे उम्मत में से 1,000 लोग अगर अल्लाह ताला ऐसा फरमाएंगे कि वो जहन्नम में जाने वाले हैं तो उनमें से 999 जहन्नम को जाएंगे और एक जन्नत में। शायद उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को यह भी कहा है कि उनमें से 999 याजूज माजूज में से होंगे और एक हमारी उम्मत में से। तो मेरा सवाल असल में यह है कि जैसे आपने फरमाया कि अल्लाह ताला का डर जिसमें हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम, यहाँ पर मैं ज़्यादातर गैर मुसलमान के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा है कि जिसके दिल में अल्लाह का डर हो, अल्लाह उसे हिदायत देगा, तो अगर हमको कैसे पता चलेगा कि ये गैर मुस्लिम है और ये अल्लाह से डरता है, अल्लाह का डर इसके दिल में है, ताकि हम जाके उसके पास अल्लाह का पैगाम पहुँचाए और उन पर मेहनत करें ताकि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। जज़ाकअल्लाह खैर। भाई के सवाल का पहला हिस्सा था कि वो जो हदीस है 999,000 में से 999 जहन्नम में जाएंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो देखिए एक रिवायत तो ऐसी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हदीस जामे तिर्मिज़ी की है कि 1,000 में से 999 जहन्नम में जाएंगे, सहाबा बहुत रो पड़े। दूसरी एक रिवायत में अल्फाज जो सही मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान की सैर के लिए गए थे तो आदम अलैहिस्सलाम को पहले आसमान पर देखा, आदम सीधे हाथ पर देखते हैं तो खुश होते हैं, उल्टे हाथ पर देखते हैं तो रोते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल से ये कौन है, तो बताया कि आपके जद्दे आला है, आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा आओ प्यारे बेटे, मुलाकात की, आपने सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया, उसके बाद मुलाकात हुई। फिर जिब्राइल से पूछा कि ये सीधे हाथ की तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, उल्टे की तरफ रोते हैं, तो कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इनको सीधे हाथ की तरफ इनके जन्नती लोग बताए जाते हैं जो इनके औलाद में से होंगे, और उल्टे हाथ की तरफ ये अपनी नस्ल में से जहन्नुम में देखते हैं तो रो पड़ते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बयान किया साहबा को कि जो है 1,000 में से 999 जो है आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो है जहन्नुम में जाएंगे। तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। तब उस हदीस में इजाफी अल्फाज ये कि खुश हो जाओ, 999 याजूज और माजूज से होंगे और एक तुम में से होंगे। ठीक, लेकिन कुछ रिवायतों में बात आके यहाँ ख़त्म हो जाती है। और अगर आप पूरी इंसानियत का एनालिसिस भी करें, फुल ह्यूमैनिटी का, ठीक, तो आज मुसलमान कितने दुनिया में गुजर रहे हैं, 130 करोड़, 140, 150 करोड़ समझ लीजिए। दुनिया की आबादी 700 करोड़ है, तो 700 करोड़ में से सिर्फ 150 जो ईमान वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली रेशियो देखिए अब क्या हो रहा है, 700 करोड़ में से उन 150 करोड़ में से कितनों को आप तौहीद परस्त समझते हैं। अक्सरियत तो ऐसी जिंदगी गुजार रही है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क भी नहीं समझ में आता कुछ कुछ तहजीबों में, तो सिवाय रंगत की और कुछ ट्रेडिशनल डिफरेंसेस की। रंग का डिफरेंस होता है, हरा और लाल का फर्क महसूस होगा, आड़े और खड़े का फर्क महसूस होगा, बाकी कुछ बाकी तो कभी तो फर्क भी महसूस नहीं कर पाएंगे कि ये मुसलमान है, समझ रहे हैं, है ना। तो कितने लोगों को उम्मीद करते हैं आप कि वो तौहीद परस्त होंगे, फिर तौहीद परस्त अगर वो दावा करते हैं तो कितने लोग होंगे जो फर्स्ट फेज में जन्नत में जाएंगे, अगर वैसा भी अगर रेशो निकाले बहुत कलील तादाद है ये। दूसरा, कुछ मुहद्दिसीन इसकी शरह ऐसी करते हैं कि ये तमसीलन मिसाल के तौर पे कहा गया है, वल्लाह वाला मतलब मैं तो इसको यकीन तौर से 1,000 में वो, लेकिन कुछ मिसाल के तौर पर कि बहुत सारे लोग जन्नत जहन्नुम में जाएंगे और बहुत अखलियत में लोग परसेंटेज वाइज जन्नत में, ये माना भी हो सकता है इसका, वल्लाह वालम जो भी है, लेकिन एक हदीस तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, दूसरी में इजाफा है याजूज माजूज से हो। लेकिन सहाबा का खौफ खाना, उस पर डरना इस चीज़ की दलालत है कि उन्होंने अपने नफ्सों को इसमें लिया, बाकी वल्लाह वालम इसका क्या माना है। दूसरा